Biz böylece onların bir kısmını bir kısmı ile denedik ki, Allah aramızda bunları mı lütfetti? Desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir?